Bir Dolap Kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya. Kitap Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap, büyülü bir kitapla başlıyor bugün. Evet, biraz fantastik bir diyara gideceğiz, bir romanla. Adı Düş Kapan bu romanın. İtaki Çocuk tarafından Türkçesi yayınlandı. Çevirisini yapan kişi Tuğçe Aysu Gümüş. Kitabın yazarı da Abby Elphinstone. Kitap bir ormanda geçiyor. Bu ormanda bir çingene kampı var. Bu çingene kampı ulu meşelerin ortasında bir kamp. Eğrelti Otu Ormanı ile Kadim Korunun arasında. Bu bir yer. Daha işte başka yerlerde köyler falan da var da. Bu şey, bir ilişkileri yok pek onlarla. Bir nehir var ormanın yanından geçen. O nehrin diğer tarafında da derin koru var. Nehir aynı zamanda bir sınır. Kim için? Kitap okuyanlar dahil. Hepimiz için bir sınır orası. Şimdi bu Eğrelti Otu Ormanı ile Kadim Koru arasındaki çingene kampında yaşayan kişiler işte barışçıl vesaire, hani iyi taraf diyelim. Hani. Nehri geçtiğimiz zaman orada başka bir kamp daha var derin korunun içinde. Zaten harita var kitabın başında. Haritada da o kampın üstünde bir tane kafatası görülüyor. Yani. Evet. Orası o kadar sevimli bir yer değil. Şimdi kitabın girişinde cübbeli yedi silüetin işte bir masanın etrafında böyle ayinimsi bir şey yaparlarken görüyoruz. Böyle kukulataları falan var. Hani o manzara geldi mi gözüne? Hı hı. Büyücüler orada ve içlerinden bir tanesinin ellerini yakıyorlar. Bir şekilde. Bir ceza gibi uygulanan bir şey. Hı hı. Ve biz işte o bir lanet söyleniyor bu arada orada. Bu giriş bölümü. Şimdiden dehşete kapıldım ben. Korkunç başladı. Korkunç başladı. Evet, kitapta evet böyle bir şey hali var zaten. Yani bir korkutucu unsurlar olan, bir gerilim yanı olan bir kitap bu. Hı hı. Öyle bir hikaye. Sonra birinci bölüm başlıyor, sınır ihlali diye. Şimdi kahramanımız mı, bu bahsettiğim olaydan 10 yıl sonrasına gittik birinci bölümde. Hı. Evet, o olayı görüyoruz, sonra o bitiyor. İki sayfa bir bölüm işte o giriş bölümü. Sonra 10 yıl sonraya geçiyoruz. Sınır ihlali diye bölüm başlıyor. Mol karakterimiz o. İşte çingene kampında yaşayan bir kız. Nehri geçiyor ve diğer tarafa gidiyor. Çünkü Midilisi yani ponisi Jinx kaçırılmış. Hı hı. Burada olduğundan emin, gidip onu alacak. Yani hani tabii hani ne olacak ki yani aslında, hani değil mi, gitsin alsın yani, ama öyle değil işte işler. Zaten sürekli kabus görüyor vesaire. Yani hikaye boyunca da o devam edecek daha sonra. Gidiyor ve o geçmesi yasak. Aslında Meşe diye kampın lideri olan kişi, onun hani vasisi mi denir? Yani ondan sorumlu olan yetişkin ve onun karısı. Onlara da söz vermiş aslında gitmeyeceğim diye. Fakat şimdi Mol'un başka özellikleri de var. Yani Mol öyle sıradan bir karakter değil. Her şeyi baştan anlayamıyoruz tabii, ama Mol'un bir Griff adlı bir yaban kedisi var. Yani onun yaban kedisi değil aslında, ama Griff onun için gelmiş kampa. Hı hı. Normalde bu kadar güneyde bir yaban kedisi görülmesi de pek olası değil aslında. Ama Griff gelmiş ve Mol'u sahiplenmiş bir şekilde, ona yardımcı olmuş. Yani evet, bir şekilde onun için gelmiş, ama kamptaki diğer kişilerle bir şey yapmıyor. Pek yanaşmıyor da zaten kampa. Ama herkes biliyor. Bir yaban kedisi var Griff diye ve bu Mol'un Mol'la ilişkili. O yüzden orada. Herkes de bunu biliyor. Şimdi bilmediğimiz çok fazla şey var tabii hikayenin başında. Yani giderek bunlar katman katman işte hikayenin içine girdikçe biz böyle soğan gibi diyeyim açılıyor hikaye. Griff de tabii onun peşinden geliyor. O da nehri geçiyor bir şekilde. İşte gidiyorlar ama orada hiçbir şey normal değil. Orada bir kere böyle beyaz maske takan bir karakter var. Skull. Zaten kuru kafa gibi görünüyor şeyde, maskesi de. O kampa geçti ya nehrin diğer tarafına. İşte orada onu bir ayin yaparken görüyor ama bu arada işte atını, ponisini almayı başarıyor. Kaçarken işte peşine Alfie diye bir çocuk var. Şimdi Mol çingenelere çok benzemiyor. Alfie hiç benzemiyor aslında. Ama o da Skull'ın kampında, o derin korudaki kampta. Ve Kuzgun diye bir atı var. Onunla Mol'un peşine düşüyor ve o Skull'ın adamlarından biri de onun peşine düşüyor. Ama işte bir şekilde Mol onları atlatmayı başarıyor. Kampına geri dönüyor. Hikaye böyle bir macerayla başlıyor. Ve henüz biz başlayacak olaylardan haberdar değiliz buraya kadar. Sonra hızlı işte, başladı. Evet, hızlı başladı. Meğer olay şöyle bir şeymiş. Hikayenin gerisi de aynı hareketlilikle devam ediyor aslında. Şimdi kemik mırıltısı diye bir büyü var. Kadim bir büyü. Bu kemik mırıltısını yok etmeye çalışan bir büyücü grubu var. İşte o en baştaki içlerinden birini de cezalandırmışlardı. Daha doğrusu hani herhalde ellerini yakınca efsunlarını yapamasın anlamına geliyor. Onlara katılmayı reddeden biri herhalde ki. Hı hı. Daha sonra tanışıyoruz onunla. Bunlar bu kemik mırıltısını yok etmek ve onun yerine işte bir kara büyü yapmak. Karanlığı çağırmak, ruh parçalayıcıyı getirmek filan istiyorlar. Deli yani bunlara niye istiyorlar bunu bilmek çok zor ama işte. Ondan sonra ve bu kemik mırıltısını yok etmek için yapmaları gereken bazı şeyler var. Şimdi kahin kemiklerinin bazı kehanetleri var. Bu kehanetleri ortadan kaldırmaları gerekiyor. Bunun için kahin kemiklerinin koruyucusunu ortadan kaldırmaları gerekiyor. Kahin kemiklerinin koruyucusu ise işte daha sonra ortaya çıkacak bazı durumlar var. Doğrudan Mol'la çok ilgili bir konu. Yani aslında bu Skull ve adamları doğrudan zaten Mol'un peşindeler. Yani bir şekilde hatta onu çağırıyorlar. Bir takım kara büyüler yaparak. O başta demiştin. Kabuslar görüyor, rüyalar ona kabuslar diye gönderip onu mesela Mol bir uyanıyor, ormanın bir yerinde kalkmış gitmiş yani. Hani kabus onu harekete geçirmiş ve engel olamamış buna. Ama işte sonra Griff geliyor, onu engel falan bir şeyler oluyor yani mutlaka. Onun üstesinden gelmeyi başarıyor ama bu tabii çok zorlu bir mücadele. Ve Mol'un anne ve babası yok. Yani ona başkaları bakıyor aslında. Çünkü anne ve babası da aslında bu kemik mırıltısı denen kadim büyüyü korumak için mücadele eden kişilermiş ve işte başlarına bir takım olaylar gelmiş. Zaten doğrudan Mol'u ilgilendirmesi her şeyin bununla da çok yakından ilgili. Çünkü zaten kehanetlerde de geçen bir sürü şey var. Hiçbir şey söylemeden çok şey söylemeye çalışıyorum. Evet. Kitapla ilgili. Çok fazla ayrıntısı varmış kitabın. Çok fazla ayrıntısı var gerçekten. Bir yandan da hikayenin şimdi hani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şöyle tanıdık bir yanı var. İşte anne babası olmayan bir çocuk bir şekilde işaretlenmiş. Harry Potter şablonu. Tabii canım işte yani orada kara büyüyle uğraşan hani doğrudan kötü, niye kötü olduğunu sorgulamana bile gerek olmayan bir karakter var. Yani düşün Darth Vader'ı bile sevdik ama bunları niye sevebileceğimizi bilmiyoruz yani öyle bir durum. Ve onlar bu çocuğun peşinde işte bu çocuğu çeşitli koruyan güçler onunla ilişkili işte ne bileyim bir yaban kedisinin bir insana yanaştığı görülmemiş daha önce falan ama işte onun yanında bir yaban kedi falan. Hani bu şablon o evreni anlatmıyor bize. Harry Potter evreniyle bir ilişkisi yok ama kurgudaki şablon çok benziyor. Yani evet hani belli bir ayak izi var orada yani. Hani bunu da kabul etmek gerekir. Dolayısıyla hani bu benzerlik bir insanı biraz böyle bir Yani filan dedirse ama de. Ama yani Yüzüklerin Efendisi yazılmıştı, diyeceğim ondan şeye sonra geldin. Şimdi yüzük ama şöyle bir fark var. Orta dünya benzeri pek çok dünya kurgulandı. Hem pek çok dünya kurgulandı, hem orta dünya evreni tekrar tekrar kullanıldı. Ya da işte Star Wars var ama Mandalorian da var. İşte hani Boba Fett'in şarkısı da var. Yani hani bir şekilde bu evrenler elbette tekrar tekrar kullanılıyor. Ya da işte yine İtaki Çocuk'tan çıkan Gulliver'in maceralarının devamı niteliğinde, şimdi adını unuttum kitabın, ama Gulliver kendisine kimse inanmadığı için darlanıp gidiyor. Oradan bir küçük kız, cücelerden bir tane kızı kaçırıyor, geliyor, kafese koyuyor, bilimsel bir şey yazıyor falan. O kız kaçmaya çalışıyor. Hani mesela bu da, yani ya onun da daha üstüne önce anlatılmış. İşte Morrigan Crow Wanderers Cemiyeti, Wanderers Cemiyeti var mesela. Serisinden evet, de bahsetmiştik. Orada da Harry Potter gibi bir farklı bir evren kurgulanmıştı. Yani açıkçası hani şunu kabul etmek gerekir diye düşünüyorum. İşte büyüler, büyücülük, doğaüstü, olağanüstü, fantastik vesaire. Yani bu sözcüklerle karşılayabileceğimiz içerikler, bu sözcükler altında toplayabileceğimiz içerikler ister istemez benzer konularla, benzer kurgularla yol alıyorlar. Bir kere iyi ile kötünün çatışması. Yani bunu hani birkaç bin yıldır anlatıyoruz, evet, yani iyi ile kötünün çatışmasını zaten. İşin böyle bir yanı da var. Ama hani ne bileyim işte insan belki de çok fazla okumamak lazım ya. Hani daha az okuyup mesela daha çok şaşırmak mümkün olabilir bazı şeyler. Belki onunla ilgilidir. Hani bu kitapta da sonuçta o evren, o evren değil düzeltiyorum, o şablon bir şekilde var. Hani o bir insan içini gıcıklasa da başka bir evren, başka bir ortam, başka karakterler anlatılıyor. Yani o ortamı, o karakterleri olabildiğince canlı anlatabiliyor mu, anlatamıyor tabii mu? Tabii onu esas olan lazım. Esas olan hikayenin, anlatılan hikayenin ne durumda olduğu. Bunda bir pürüz yok. Yani burada hikaye gayet güzel anlatılmış durumda. Bunda hiçbir pürüz yok gerçekten. Dolayısıyla elimizde iyi bir hikaye var, yani ondan yana bir sıkıntı yok. Kitabın adını tekrar söyleyeyim. Evet. Düş Kapan adlı bir kitaptan söz ettik. İtaki Çocuk tarafından yayınlandı Türkçesi. Kitabın çevirisini Tuğçe Aysu Gümüş yapmış. Yazarımızın adı Abby Elphinstone. Bitirirken, yani bu bölümü bitirirken bir şey sorayım. Tabii. Tek kitap mı yoksa bu bir seri mi? Bu bir mi? Seri. Bunun yani iki kitabı daha var. Onları da çevirir herhalde İtaki Çocuk. Bir de aslında yazarın başka serileri de var. Yine fantastik kitaplar yazmayı seviyor. İskoçyalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii damardan alıyor ya İskoçlar. Evet. Yani öyle bir durum var. Doğaları gereği evet, yakınlar buna. Yani ve başka dizi serileri de varmış. Bunun da iki kitabı daha var. Ama onları görmedim ben henüz. Evet, fantastik kitap sevenler için iyi bir seçenek. İyi bir seçenek Düş Kapan. Şimdi ben tabii bu kitaptan söz edince aslında Iron Maiden'dan Seventh Son of a Seventh Son çalmak isterdim. Ama şarkı 9 dakika ve pazar sabahı için biraz sert olabilir diye düşünerek Mozart'a karar verdim. Mozart'ın Sihirli Flüt eserinden Karanlıklar Kraliçesi'nin söylediği bir arya, Der Hölle Rache, Cehennemin neyi intikamı adlı aryayı dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet, ilk bölümdeki fantastik romanın aksine ben son derece gerçekçi. Gerçekçi. Bildiğimiz yerlerde, bildiğimiz bizim mekanlarda yaşadığımız yerlerde geçen bir kitaptan söz edeceğim. Tuhaf Tesadüfler Şifreli Kağıt adını taşıyor. Deniz Erbulak yazmış bu kitabı. Çizeri kitabın Doruk'tan Turan ve Doğan Egmont etiketiyle yayınlandı. Ben çok keyifle okudum bu kitabı. Çünkü buradaki karakterler, üç kardeş ve diğer karakterler çok gerçekçi ve benim için çok canlı tiplemeler oldu. O yüzden onların yanına hemen katılıverip onlarla birlikte maceranın içinde keyifle gezindim diyebilirim. Öykünün kahramanları üç kardeş, ikiz abiler ve onların kız kardeşi. Batu ve Caner ve onlardan 2 yaş küçük kız kardeşleri Naz. Kısaca Naz, aslında Nazlı. Ama kız kardeşlerinin ayakları daha yere sağlam basıyor. İkizlerin akılları birazcık bir karış havada diyelim. Ama kafaları iyi çalışan çocuklar bunlar. Tam böyle zamanı gençliği, bir tanesi özellikle teknolojiyle, bilgisayar oyunlarıyla çok haşır neşir. O dünyayı iyi biliyor Batu. Zaten sürekli gözü telefonunda. O yüzden eleştiriliyor biraz, etrafına ilgilen diyor ailesi sürekli ona. Caner daha böyle dışa dönük, daha nasıl diyeyim, kıpır kıpır bir çocuk. Naz da tam tersine onlara göre daha olgun. Annelerinin küçük bir kopyası gibi, yani abilerine çeki düzen verip onları hizaya sokan tip o. Bu çocuklar şehirde, İstanbul'da bir apartmanda yaşıyorlar. Anneleriyle babaları akademisyen. Babaları bir antropolog ve birkaç gün sonra yurt dışında bir konferansa gidecekler. Hikaye böyle başlıyor. Çocukların derdi işte onlarla kim ilgilenecek? Bir Çetin amcaları var. Babalarının küçük kardeşi. Genç, daha genç biri. Çocukların dilinden daha iyi anlayan bir tip. Çocuklar için daha eğlenceli bir yetişkin tabii. İkinci seçenek babalarının halası olan Maide hala. Ama o tabii daha yaşlı ve daha kuralcı bir tip olduğu için çocuklar Çetin amcalarıyla kalmayı tercih ediyorlar. Bu arada anne babalarının yurt dışında düşündüklerinden daha uzun kalacaklarını da duyunca bunun hesabını yapmaya başlıyorlar. Çünkü uzun süreli o yoklukta kesin hala gelir. Ama neyse ki öyle olmuyor. Amcalarıyla işte anneleri bütün her şeyi ayarlıyor. Yiyecekler, her gün okula kaçta gidip gelecekleri. Her gün mesajla zaten onları kontrol edecek o. Amcalarının tek yapması gereken sorumlu bir yetişkin gibi bu çocuklarla ilgilenebilmesi. Amcaları bir gazeteci. Ve böyle hep ilginç hikayeleri oluyor. Çocuklar eğlenceli buluyorlar. Bir de amcaların arkadaşı var iş yerinden. Engin abi. O da işte hayatlarına girip çıkıyor böyle dönemlerde. Böyle işte anne baba gidiyor. Tamam, her şey yolunda, hiç merak etmeyin diye uğurlanıyor onlar. Ve çocuklar amcalarıyla baş başa kalıyorlar. Tam da o sıralarda amcalarının takip ettiği bir haber var. Bir kaçakçılık şebekesi ile ilgili bir haber peşindeler. İşte tam yakalayacakken kaçıyorlar. Geride işte bir şeyler kalıyor sadece. İşte şifreli bir takım notlar, isimler buluyorlar. Bu çocukların ilgisini çekiyor. Neymiş? Bu isimler nedir falan diye birazcık kurcalıyorlar. Bir iki şey öğreniyorlar amcalarından ve kendi kendilerine merak edip araştırmaya başlıyorlar bu konuyu. Ama amca bunları ciddiye almıyor çok fazla. Çocuklar böyle bir ipucu yakalar gibi oluyorlar kendilerince. Bilgisayar dünyasıyla ilişkilendirebildikleri bir takım ipuçları buluyorlar ama yok canım saçmalamayın deyip kestirip atıyor amcası. Tam da bu olayın üstüne apartmanlarında bir kağıt buluyorlar. Ve kağıdın üstünde yazılı şeyler amcasının ve amcasının arkadaşı diğer gazetecinin söylediği şeylerle örtüşüyor. Ve çocukların kafası birazcık daha bu konuyla ilgili çalışmaya başlıyor. Çünkü apartmanda bir adamın bir kağıt düşürdüm diye sağda solda deliler gibi kağıt aradığını sonradan görüyorlar. Hatta çılgın bir yağmur yağıyor. Adam o yağmuru aldırmadan üstü başı su içinde kalmış, sokağı bile araştırıyor. Ve çocuklar buldukları kağıdın o adama ait olabileceğini fark edip adamı kaçakçılık şebekesiyle ilişkilendirmeye yani, başlıyorlar. Ferhan Şensoy'un tesadüfün iğne deliği dediği şey bu. Yani evet. Gazeteci o apartmanda oturuyor, adam o apartmanda, işte çocuklar o apartmanda falan. Sonradan işte ipuçları, yanlış ipuçları, daha sonra başka ipuçları, bir sürü şey ekleniyor buna. Yanlış kişiyi takip ettiklerini fark ediyorlar. Sonradan acaba doğru kişi miydi oluyor. Yani birkaç şey birbirine giriyor. Çünkü birkaç farklı şey daha buluyorlar çocuklar. Ve en sonunda söyledikleri, işte araştırdıkları şeyleri amcalarına ve diğer daha yetkili kişileri söyleme şansı buluyorlar. Ama her seferinde tamam çok teşekkür ederiz artık siz daha fazla buna karışmayın diye önleri kesiliyor ama onlar durmuyorlar tabii. Çünkü burunlarını bir kere sokunca daha fazlasını istiyorlar. Heyecanlı geliyor onlara. Ve bu şekilde olay ilerliyor. Çocuklar hikayenin sonuna kadar tabii olayın içinde kalıyorlar. Ve onların yardımıyla olay çözülüyor. Peki, tamam sen daha konuyu anlatacaksın. Çünkü sen bir de resimleyeni var dedin ama bu bir roman. Şimdi o kısmını tam anlayamadım. Kitabın içinde ara ara böyle... Böyle sahneler var. Evet, sahneler var böyle çizgi öykü gibi. O anın ya da arka arkaya birkaç anın toplamının yani oradaki hikayenin özeti gibi sahneler gösteren. Metinde anlatıyor, bir de resmi var. Evet. Resimler var. Resimlerle hikayenin akışı da birbirine uymuş. Ben şunu sevdim bu kitapta. Bir kere buradaki çocuklar bana çok gerçek geldi. Bazen bazı karakterlerde, bazı diyaloglarda birazcık yani böyle konuşmazlar aslında desem de Caner'i, Batu'yu, Naz'ı kanlı canlı gördüm ben kafamın içinde. Diğer karakterleri işte amcayı, daha sonra işte Maide hala giriyor işin içine onu. Yani eğlendirdi beni o tipler. Gözümün önüne getirdi. Çocuklar böyle kendi başlarına bir işe kalkıştıkları zaman bir tarafım böyle kalbim pıt pıt attığı bir şey olacak, başlarına bir şey gelecek diye. Çünkü böyle bir Galata sokaklarında kaçıp kovalamacalı sahneler de olunca. Bildiğimiz sokaklar yani. Evet. Heyecanlandım. Çünkü bir ipucunun peşinden gitmeleri gerekiyor ve kimseye haber vermeyip kendi başlarına bir işe kalkışıyorlar. Peki İstanbul nasıl yer alıyor? Galata bölgesi nasıl yer alıyor bu hikayenin içinde? Yani Galata bölgesini bugünkü haliyle görüyor muyuz yani? Çok şehrin ayrıntılarına girmiyor ama işte tanıdıkları bir yer, işte Galata Kulesi'nin bir yere gitmeleri ve bir şeyi izlemeleri gerekiyor. Galata Kulesi'nden oraya gidiyorlar ve oradan kovalayıp onları kovalıyorlar ve oradaki sokaklara binaların içine doğru böyle bir kovalamaca sahnesi var. O yüzden heyecanlandım okurken ben de. Sonunda olay güzel bir biçimde noktalanıyor. Yani senin burada, böyle hikayeler için tabii derin bir altyapın var aslında. Yani gizli yediler, afacan beşler evet, derken. Yani bu tip şeyleri başka çeviri kitaplardan okumaya alışkın olduğumuz için hani yerli bir kitapta, tanıdığımız, bildiğimiz ortamlarda, bildiğimiz yaşam biçimleri içinde okumak hoşuma gitti. Yerel bir şey olması hoşuma gitti. Bir de işte karakterleri gerçekten sevdim. Bu bir seri mi bilmiyorum. Kitabın başlığı hani tuhaf tesadüfler üst başlığı altında da şifreli kağıt diye bir alt başlık olunca acaba bu çocuklar başka işlere de karışacaklar mı diye merak etmeden edemedim. Öyle bir izlenim veriyor. Evet, umarım öyle olur çünkü merak ediyorum başlarını. Yani bu sefer neler karıştıracaklar merak ettim doğrusu. Macera kitaplarından hoşlanan okurlar için güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Tuhaf Tesadüfler Şifreli Kağıt adını taşıyor. Deniz Erbulak'ın yazdığı bir roman bu. Kitabın resimleri Doruk'tan Turan'a ait ve Doğan Egmont'tan çıktı bu kitap. Güzel kitap anlattın. Evet. Yani kitap güzelmiş, sen de güzel anlattın. O halde bu hafta bitirelim. Evet, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir Dolap Kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya. Kitap Dostu Sezin Okulu sundu.